بستی بستی دیوانوں کا نارا، حق سونا آیا تے سجے گئے نے گلیا بازار، سونا آیا تے سجے گئے نے گلیا بازار، سونا آیا سجے گئے نے گلیا بازار، سونا آیا سجے گئے نے گلیا بازار۔ ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا سونا آیا تے سجے گئے نے گلیا بازار، سونا آیا تے سجے گئے نے گلیا بازار۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، بھائی تم بھی بولو شرمانا چھوڑو، زور لگا کر بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو، لہرا کر بولو، جھنڈے لگا کر بولو، بڑا بھیرے بولو، آہستہ بولو پیار سے بولو، اور پیار سے بولو اور دھیرے بولو، اور دھیرے بولو اور دھیرے بولو، چلا کے بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو، لہرا کر بولو، پرچم لہرا کر بولو، ہاتھ لہرا کر بولو، ہاتھ لہرا کر بولو، ہاتھ لہرا کر بولو، ہاں ہاں سونا آیا کے اشارہ سونا سورج نو موڑ دا، آپ چند چھوڑ دے آپ چند چھوڑ دے آپ چند توڑ دے آپ